میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے ثبات فرما یا اسے ہدایت کرنے والا، اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6090۔